gani unaona hivi? Unajua majibu aliyojibu yule mtoto? Alimwambia ya abat, ewe baba yangu, ifaal ma tuumar, fanya ulichoamrishwa. Satajibuni insha Allah min as-sabirin, utanikuta mimi insha Allah ni katika wenye kusubiri. Hicho kisa wanaochuoni wana maelezo mengi sana na kuna faida nyingi sana. Al-Imam Ibn Jarir Tabari amenukuu riwaya kutoka kwa Ka'b na baadhi riwaya kutoka kwa Abu Huraira kwamba Ibilisi baada ya kuona Ibrahim amepewa mtihani wa kumchinja mwanaye, alijigeuza katika sura mwanadamu, akamfuata mke wa Ibrahim, akamwambia mke wa Ibrahim, Ibrahim yuko wapi? Akamwambia ametoka na mtoto wake katika baadhi ya haja zake. Ibilisi akamwambia hapana, innahu kharaja liyadhbahuhu, yeye ametoka kwa ajili ya kwenda kumchinja. Yule mkuu wa Ibrahim akasema hapana, hawezi kumchinja mwanaye. Kwa nini amchinje mwanaye? Ibilisi akamwambia hivi, yazumu anna rabbahu amara bidhalika au amarahu bidhalika, anadai ya kwamba mola wake ndo kamwamrisha afanye hivyo. Jawabu lilotoa yule mke Ibrahim akasema hivi, fa in kana rabbahu amarahu bidhalika faqad ahsana an yuti'a rabbahu, ikiwa anadai ya kwamba mola wake ndiye kama amrisha hivyo, faqad ahsana an yuti'a rabbahu, amefanya jambo zuri sana kumtii mola wake. No, Ibilisi akasema sasa hapa hakuna tena sehemu ya kuingia. Sasa mvuta picha, haya majibu aliyoyatoa mtoto wa Ibrahim, ima awe ni Ismail au awe ni Ishaq, anaambiwa na baba yake ya kwamba mimi nimeamrishwa, nimeota usingizini na kuchinja wewe unaonaje? Mtoto, hii ni athari ya malezi ya tauhid, sawa? Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala anataka tuletea sisi picha ya kwamba Ibrahim ameshamfundisha Ismail, ameshamfundisha mtoto wake thamani ya amri ya Allah. Amri ya Allah ina nafasi gani katika maisha yake? Kisha mfundisha mtoto wake hivi. Na ndio maana alipoleta amri ya Allah, hata kama ile amri inamdhuru yule mtoto, mtoto alimwambia babake, fanya, if'al ma tu'mar, fanya ulichoamrishwa. Hii ni amri ya Allah. Si Allah amekwambia unichinje? Nichinje. Na mke naye kule anamwambia vipi Ibilisi? Kama itakuwa anasema mola wake kamamrisha mchinje mtoto wake, basi amefanya jambo zuri mno la kumtii mola wake. Haya ni, hii ni faida kubwa ambayo tunaipata sisi ya kwamba yule mke ambaye Ibrahim aliyemuoa, sawa, akamzalia yule mtoto, anafahamu nafasi ya amri ya Allah inapokuja katika familia. Kwa hiyo mama ndio huyu, baba ndio nani? Ibrahim. Wewe unadhania mtoto atamwambia vipi babake? Sasa wewe leo hii rudi nyumbani kwako, rudi nyumbani kwako, yule mtoto wako ambaye anayesoma chuo, yule injinia mwaka wa mwisho, mwambie hivi, mwanangu, mpaka sasa mwanangu hujui kusoma Qur'ani. Kwa sauti ya upole kabisa, baba wazungumza, mimi nimeona ustopu kwa za masomo kidogo, angalau ukajifunze kusoma Qur'ani hata kwa miezi sita tu, ili ujue hata kuswali au ujue hata kusoma tanda, hata juzu amma. Mwambie mtoto wako hivyo uone. Amekuheshimu sana, atakuangalia afu atakaza kikimya. Yaani punda amekuheshimu kweli kweli. Alafu akitoka hapo atakwenda kukaa na mama yake. mama yule mzee vipi? Mbona anakaa vile ameza kuchanganyikiwa vile? Amekwambiaje? Yeye ananiambia mimi nikatishe masomo nikajifunze kusoma Qur'ani kwa muda wa miezi sita kidogo. Hivi yule mzee ana akili timamu kweli yule? Ah, itakuwa ni yule shehe wake yule. Yule shehe wake sio anaimpoteza. Kuna kiji ustadhi kimekuja pale pale msikitini, sio kimetoka wapi kile. Kinampoteza kweli baba yako siku hizi. Akijana hili, akijana lile. Hapo amekaa baba, amekaa mama na nani? Na mtoto. Hukumfuata mtoto wako kumwambia kwamba mtoto wangu stopu masomo. Kuna kijihawara nimekutafutia. Sawa? Na nimekutengenezea chumba hapa. Hem njoo ukae na hawara yako hapa kama mnazini kila siku. Hujamwambia hayo maneno. Au mtoto wangu kwamba hivi sasa bana nataka uwe mlevi. Na hujamwambia hayo maneno. Umemwambia hivi mwanangu, unaonaje mwaka huu usiendelee na masomo, angalau ujifunze kusoma kitabu cha Allah? Yale majibu atakayokutolea yale ndio natija ya malezi yako kwa mtoto wako. Habari kama hii ya Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika kisa cha Yaqub katika suratul Baqara, kwamba Yaqub alipofikiwa na mauti aliwaita watoto zake, aliwaita watoto zake akawaambia hivi: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه سوا ما تعبدون من بعدي. Aliwaambia watoto zake, ma ta'buduna min ba'di, hivi mtaabudu nini baada yangu mimi? Mimi nimekufa sasa, ninyi mtaabudu nini? Wakamwambia vipi? Qalu na'budu ilahak, tutamwabudu mola wako wewe, wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslima, tutamwabudu mola wako wewe na mola wa baba zako Ibrahimu, Ismail, Ishaqa, mola mmoja, mwabudiwa mmoja, wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake yeye huyo mola ni wenye kujisalimisha. Wewe waita watoto zako, ulikuwa wewe mfanya biashara, ikifika mwisho wa mwezi unawalipa watoto zako, unawalipa walimu wa madrasa mshahara. Sasa wewe waumwa, waita watoto zako uambie, jamani, mimi ninawalipa walimu mshahara wa madrasa, sawa, ninalipa pale, ninalipa kodi ya walimu pale katika nyumba zao pale msikitini, msikiti fulani na msikiti fulani pale, mimi ninanua luku, vitaishi biashara zangu. Hivi mimi nikifa, wanangu, na nini, mtaendelea na haya mambo au mtayaacha? Watakwambia, mzee, wewe ukifa ndo lako limeshakufa tayari. Hizi mali zikibakieni zetu sisi, kwa tutaangalia tutoe au tusitoe. Hayo majibu atakayotoa watoto zako ndio natija ya malezi uliyofanya kwa watoto wako. Mimi niishie hapa, kwa sababu kuna vitu vinanivutia kuvisema, lakini naona ya kwamba tutaendelea kurefusha. Hivi vipengele vitano ambavyo nimevisema, hebu vizingatieni katika nguzo za malezi. Kwanza ni mlezi, pili ni mlelewa, tatu mahala pa kulea, nne mfumo wa kulea, mfumo wa malezi, tano ni msimamizi wa yale malezi. Hizi ni nguzo tano. Sheria ya dini ya Kiislamu umezikokoteza sana. Kila kipengele kimoja kina maelezo marefu. Mimi niishie hapa. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi. Tulioyasikiliza hapa, mimi nilizungumza na nyinyi mlionisikiliza, muyafanyie kazi. Wala msiyadharau, wala msiachukule kwamba ni mambo tu, kwamba tumekwenda pale tumesikiliza, tukitoka hapo tunakwenda nyumbani kupumzika, maisha yanaendelea. Hebu fanya mabadiliko, yazingatie haya mambo matano, kwa sababu wewe hapo ni msimamizi wa haya mambo manne ambayo tumeyasema. Lakini pia maustadhi mpo humu ndani, haya mambo manne haya ni wasimamizi wa haya mambo. Kila mmoja hapa ni mlelewa, sawa? Na kila mmoja kati yetu hapa sisi ni mlezi. Allah tupenye wepesi. Mimi niishie hapa. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Na kama kuna maswali labda. Sisi sina sahi. Mna maswali kwenye nasaha? Mnafanyie kazi. Kuna maswali? Kuna maswali au hakuna? Sidhani kama kudogo. Kuna maswali eti? Leta changamoto tu. Unasemaje? Achana nayo sababu ukifahamu hakusaidii chochote. Yaani ukijua aliyechinjwa ni Ishaq. Hao aliyepatwa na mtendo kuchinjwa ni Yaqub, si ndio? Wewe hupati faida yoyote. Zaini unatakiwa wewe upate faida. Majibu aliyotoa huyo mtoto aliyechinjwa, alitoa majibu gani? Na wewe ukitoka hapa kumwambia mwanao, mwanangu, nataka wewe ufanye kitu fulani afu angalie atakapokujibu. Kwa hiyo sisi tujifunze kwa yale majibu yaliyotolewa. Bas, ni kama vile kutaka kujua nani hii baba yake Firauni anaitwa nani? Kuna faida gani kujua baba yake Firauni anaitwa nani? Yaani ushajua ndio inakuwaje. Usijisikie vibaya muulizaji kwamba sasa nimeuliza afu naweza kutayarizwa tena. Hapana. Yaani ahlul ilm mukhtalifiana. Sawa? Al-Imam Ibn Jarir Tabari katika tafsiri yake kwenye hii aya ametaja kauli za wanaochuoni wa kwanza. Sawa? Wanaona kwamba aliyechinjwa ni Ishaq. Alipata mtihani ukichinjwa ni Ishaq. Na akataja kauli za wanaochuoni wa pili kwamba wanaona kwamba aliyechinjwa ni nani? Ni Ismail. Hili sisi litushughulishi sana. Yaani tukimjua alipata mtihani wa kuchinjwa ni Ishaq, sawa? Au alipata kuchinjwa alipata mtihani wa kutaka kuchinjwa ni Ismail. Yoyote atakayemjua, sawa? Sisi hatupati faida kubwa. Zaidi ya kuzingatia lile ambalo tunalo nufaika nalo katika lile darasa la kutaka kuchinjwa, tunanufaika na nini? Je, kauli yenye nguvu ni kauli gani? Pia tuachane nayo. Sababu si jambo la kiibada kwamba ukishajua aliyetaka kuchinjwa ni Ishaq basi inabidi uswali labda rakaa mbili au uswali rakaa tatu. Hakuna. Kwa hiyo tuachane nalo. Naam. Ina swali kwa mtu kwa mke ambaye anamtajinisha kusoma dini lakini yeye anakuwa hayuko tayari siku zote kwa wake zetu, watoto zetu, wanafunzi wetu tunauamiliki. Tunapowapatia maelekezo ya dini alafu wakawa hawayafanyi, kwanza tuangalie kwa nini hafanyi. Kuna vitu tumeshakosea sisi. Mfano wewe mke wako unamwambia swali sisali. Kwani akisali anapata faida gani? Yaani anainufaika ni nani? Ni wewe au ni yeye? Ni yeye. Basi kaa chini utafakari mazingira uliyomuua huyo mwanamke, umuua katika mazingira gani? Sawa? Yale mazingira uliyomuoea yale kuanzia uchumba mpaka unakuja kuoa yatakupa picha ya kwamba ni kwa nini hasali. Na ni kwa nini kimwambia anasema sitaki. Si ndio? Unaweza kumwambia mke wako, wewe mama fulani wewe, leo jana uliniambia nataka uende kwa mama yako. Sasa mimi nasema hivi usiende. Nisiende? Wewe vipi wewe? Yaani nisiende. wewe nenda zako na mimi nitaondoka kwa muda wangu. Akiona kujibu hivyo, sawa. Tayari wewe kuna jibu. Yaani wewe kuna mazingira ushayatengeneza kwa huyu mwanamke mpaka kafikia ujasiri huo. Kwa hiyo nukta ya kwanza kabisa, wake zetu wanapokuwa wanakhalifu yale maamrisho yetu sisi tunapoyatoa, hasa na ufungamana na dini, hatua ya kwanza tuangalie tumewatoa wapi. Kama ule msingi wa kwanza tumesha ukhalifu, basi ile ni adhabu ya Allah kwanza amekupa wewe mume. Lakini jambo la pili sasa, chukua hatua za kunasihi. Sawa? Toa nasaha. Toa nasaha. Peleka mashtaka nyumbani. Sawa? Mpeleke kwa viongozi wa dini. Na umwambie ya kwamba, uonyeshe msimamo ya kwamba, ukitaka mimi na wewe tuvurugane, chezea dini. Lakini kipindi unamwambia hayo maneno, na pia huchezei dini. Na wewe kwenye dini wewe umenyoka hivi. So unamwambia mke wako ya kwamba ukitaka kunichezea mimi, chezea dini. Afa alfajiri wewe mwenyewe unasalia nyumbani. Sawa? Aftari ashasikia fatwa huko kwamba mwanaume anatakiwa asalie wapi? Msikitini. Sasa ukirudi nyumbani, wewe umesali? Sijasali. Unavurugana naye? Sasa wewe mbona wewe ndio unasalia nyumbani? Kwani wewe ni mwanamke mpaka unasalia nyumbani? Wewe usitakiwa usalie msikitini wewe. Na mimi nimekuamsha jana mara tatu hujaamka. Umesalia hapa hapa nyumbani. Kwa hiyo wewe ambaye ndiye mlezi, wewe ndio ambaye ni msimamizi, nyoka hivi katika dini, na yeye pia atanyoka. Kwa zile hatua za nasaha, kumpatia mawaidha, kumwelekeza, zile zifuate. Imeshindikana, peleka mashtaka nyumbani. Sasa ndio mpeleka mashtaka nyumbani, waenda kwa baba yake. Sasa maana baba nimekuja, ehe, huyu mtoto bana, mimi naona nimlete kwanza, akae kwanza hapa nyumbani. Tatizo ni nini? Hasali anakuuliza nilo tu. Nilo tu. Unaniona mimi na huyu mama tuna miaka 30 hatusali. Yaani mimi na huyu mama yako mimi sisali. Yeye kuna baadhi ya siku anasali. Na mimi kuna baadhi ya siku nasali. Tumeishi miaka 30. Hatujagombana. Wewe tu mwezi mmoja unamdesha jumbe asali. Jamani. Sasa hivi baba mkuu wa sampuli hiyo utampelekea tena kesi ya kusali. Kwa hiyo mwenyewe ukirudi nyumbani najua huu mzigo ni wangu. Huu mzigo ni wangu, ukinishindwa nitautua. Ndio maana tunaambiwa tuangalie pia mahali pa kwenda kuoa. Sawa? Unaangalia mahali pa kwenda kuoa. Nenda kaoe mahali ambapo ukipeleka kesi ya hijabu, sawa? Ukipeleka kesi ya swala, kesi ya kutukana, kesa kulisikiza mziki, wazazi watakuunga mkono. So unapelekea kesi, unaamini ya kwamba babako ndo anakushangaa. Eti kamleta mke wake tikakuwa kwa hasali. Huyu bwana usio vipi huyu? Sababu yeye anaona kwamba kutokuswali jambo la kawaida. Kwa hiyo nasaha zitolewe kwa mwanamke, kesi iende nyumbani, viongozi wa dini. Kitoa nasaha ukatumia njia ya kwanza, njia ya pili, hakuna mafanikio, basi jambo tabaki nalo wewe mwenyewe, utajua namna gani ya kufanya. Naam. Uliza swali vizuri. Ndio ishakuwa tayari, uliza swali vizuri. Uliza swali vizuri. Inakuwaje? Ndio ishakuwa tayari. Ndio jibu lake hilo. Inakuwaje? Si ishakuwa? Yani ndio inakuwaje, kwa maana ameshakuwa mzinifu mvuta bangi na yeye anataka mwanamke mzuri. Inakuwaje ndio ishakuwa hivyo tayari? Uliza swali vizuri. Uliza tena. Yani akawa na msimamo katika nafsi yake, alisema mimi nimetulia. Aliyakuwa ile historia ya kwake ya mwanzo ameshakuwa muovu. Lakini anakusudia kupata mwanamke aliyetulia. Unawezekana kupata, aliyakuwa kuna haya ambayo inazungumzia hivi. Kwa nini ile aya maana yake nini? Azani la yankihu illa zani. Ile la yankihu ina maana gani? Wewe unaona ile ile aya ina maana gani? Sasa umetafsiri lakini. Au hauja tafsiri? Azaniyatu la azani la yankihu illa zaniya au mushrik. Mzinifu haoi. Ndio maana yake haoi. Au mzinifu hamuingili. Sababu neno an-nikaha katika Al-Qur'an inakuja kwa maana mbili. Neno an-nikaha katika Qur'an inakuja kwa maana ya ndoa. Na neno an-nikaha katika Qur'an inakuja kwa maana ya kuingilia. Pale kwamba je, Allah aliposema az-zaniyatu az-zani la yankihu illa zaniya. Je, az-zani la yankihu illa zaniya, mzinifu hamuingilii isipokuwa mzinifu mwenzake? Au tafsiri yake itakuwa mzinifu hamuoi isipokuwa mzinifu mwenzake? Kwa hiyo inabidi kuangalia neno an-nikahi hapa lina maana gani. Sababu neno an-nikah katika Qur'an lina maana mbili, ina maana ya kuoa na maana ya kuingilia. Mimi tafsiri zote hizo wanachoona nimezitoa katika tafsiri aya hii, sikumbuki kwa udhibiti kwamba ni tafsiri gani yenye nguvu kati ya hizi tafsiri mbili. Je, tafsiri ya azani la yankihu haowi au azani hamuingilii? Sielewi, yani sikumbuki kwa udhibiti kwamba ni tafsiri gani ambayo ahlul ilm wameipitisha hapa. Kwa hiyo hilo tuliache, sawa, tuiachane na hiyo aya. Isipokuwa tuje katika kipengele ya kwamba mtu muhuni anataka kuoa, je, inawezekana akapata mwanamke mwema? Si ndio? Inawezekana. Ndoa si bahati nasibu tu. Ndoa bahati nasibu. Allah akikutunuku ndoa, Allah akikutunuku. Ijapokuwa kuna zile njia za kutafuta mwanamke mwema zipo. Na katika masuala ya ndoa kinachozingatiwa ni ile hali aliyonayo mtu hivi sasa. Si hali aliyokuwa nayo nyuma. Sawa? Kwa sababu ya nyuma ndio ishakuwa ya nyuma tayari na huwezi kuyafuta tena. Na kama mtu alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mzinifu, alikuwa ni mfuta bangi, ameshaacha, ameshafanya tauba tayari. Kwa kipindi kile anaoa si mzinifu tena. Wala sio mlevi tena, wala sio mfuta bangi tena, wala sio muovu tena, sababu tayari ameshafanya tauba. Na tauba inafuta yale ambayo yalikuwa kule nyuma. Na ndio maana mtu ambaye alikuwa ni kafiri akawa ni Muislamu, anakuwa ni Muislamu, hawi tena kafiri. Hatuwezi kumfanyia muamala wa kafiri sababu yale yashapita. Na mwanamke pia naye vile vile anaweza kawa mwanamke. Yani alimuhimu ya kwamba katika swala la kuoa kinachozingatiwa ni hali aliyokuwa nayo mwanamke na mwanaume kipindi wanaoana. Na ndio maana pia kuna baadhi ya watu wanaambiwa kwamba, anaambiwa bwana, yule mwanamke bwana fai muovu, kwani kuna mtu msafi jamani? Tutabadilishana huko mbele. Kinachozingatiwa ni hali ya hivi sasa, sawa, sio hali ya baadaye. Hivi sasa yule bado ni mlevi, unamwelea nini? Ataacha tu ulevi, subiri kwanza aache. Ndio kuna wale wanawake wanasema kwa bwana, mimi ukinioa nitavaa hijabu. Vaa kwanza hijabu na mimi nasubiri uvae hijabu ndio nikuoe. Sawa, vaa kwanza hijabu, kaa katika dini nitakuoa. Sio kwamba unasema kwamba nikiolewa nitakaa katika dini, kwa sababu katika masuala ya kuoana kinachozingatiwa ni hali uliokuwa nayo hivi sasa. Wallahu a'lam. Kuna swali lingine la mwisho? La mwisho. Mimi swali langu shekhe, kutoka kwenye mada yako ya hizi hatua za malezi, Sasa hivi na mtihani mmoja, wazazi wengi tunataka tupeleke watoto wetu kwenye shule za dini ili walau wapate malezi, kwa sababu alhamdulillah shule nyingi zimefunguliwa. Nadhani kila mkoa haziwezi zikafungua shule nne tano. Ukisema shule za dini unakusudia nini? Shule za Islamic. Baada ya hizo shule kufunguliwa nyingi, tunachokiona ni kama madrasa zimefungua, yaani zimefungua nguvu madrasa hizo za msikitini. Lakini kwenye mashule yaliyopo, shehe, tunayajua sisi wenyewe, yaani unakuta kuna mtihani dini yaisomeshe haswa. Kwa mfano walimu wa sekula wanaweza kukawepo hata tisa walimu wa dini, wawili tatu. Sasa ndio hivyo, tuna watoto, mtihani upo za maisha, unatupa na sahara gani tufanye za maisha? Kwa kweli zana zetu kulia ni kazi sana. Mimi huwa naambia wenzangu na vijana wenzangu kwamba kama kuna zana ngumu kwenye upande wa malezi, basi zana zetu ni ngumu sana katika upande wa malezi. Mazingira ni magumu mno, na ndio maana huwa ninasema kwamba lau ingelikuwa wale ashabu lihijra wa takfiri wale manhaji yao ni manhaji salama, mimi pia ningeungana nao, tukahama zetu kwenye zetu huko milimani, kesho tukakaa zetu huko, basi tukatulia. Lakini sema manhaji yao sio manhaji salima, manhaji mbovu kabisa. Lakini hali ni ngumu sana, hali ni mbaya sana. Allah ndiye anayejua zaidi huko mbele, baada ya miaka 20 Waislamu tutakuwa katika hali gani. Lakini upande wa malezi ni mtihani mzito. Kwa hiyo naweza nikasema tu ya kwamba kila mmoja aangalie anachokiweza kukifanya, akifanya kwa mtoto wake, ila lakini hali ni ngumu, na pia serikali ina mchango mkubwa katika hilo. Sawa, sababu serikali ishaweka mfumo ambao inalazimisha kila raia ni lazima afuate mfumo huo. Sasa katika upande kwanza wa haya mashule haya, haya mashule haya kwanza sio mashule ya Kiislamu, haya ni mashule ya Waislamu. Sio mashule ya Kiislamu, ni mashule ya Waislamu, na hawana mpango na dini, wenyewe wana mpango na pesa. Ile dini ni sehemu ya kituo cha biashara. Hata wewe leo hii utakuta kufanya biashara iwe nzuri, andike Islami kitu pale, watu watakuja kwa sababu ile ni Islami kile pale. Sawa, wewe nunua gari lako basi la kutoka Shinyanga dafa, andika Islami kibasi, watu watakuja wengi sana. Mle ndani weka kaswida, sawa, weka kaswida tu mle ndani, kaswida, watu watalipenda kweli lile basi lile. Ah, basi la Kiislamu hili bwana, sababu hii ni ishara kwamba Waislamu wanapenda nini? Wanaipenda dini yao, wanaipenda dini yao. Ndio maana ukitaka kufanya biashara wewe, ipe sura ya dini dini, utapata hela za kutosha. Sasa tufahamu tu ya kwamba wale ndugu zetu walichokosea wao ni kitu kimoja tu, sawa, kutengeneza mazingira kana kwamba wanasomesha dini lakini hawasomeshi dini. Ile ndio kusudi lifanye. Lakini ungeandika tu jina lingine pale, bana, hapa sisi tunafanya biashara ya kusomesha watu shule, hakuna dini hapa, sisi dini hapa ni geresha, haya kuna shida. Kwa hiyo natufanyia sisi khiana. Kwa hiyo ukimpeleka mtoto wako kule, jua tu ya kwamba kule amekwenda kusoma, sawa, kuna kijiafadhali fulani atakipata cha kuvaa hijabu, mshaelewa, hatovaa suruali, hatovaa sketi fupi, kuna kijiafadhali fulani atakipata, lakini sio dini. Dini haisomeshi, dini inasomeshwa msikitini na kwenye madrasa za dini tu basi. Ama katika upande wa madrasa za mtaani, tunarudi katika mfumo. Sielewa? Turudi katika nini? Mfumo. Sisi tumeacha mfumo wa dini yetu. Sisi tumeacha mfumo wa nini? Wa dini yetu, tukachukua mifumo ya watu, ndio haya yanayotukuta. Lakini turudini katika mfumo wetu. Nyinyi watu wazima wenye miaka 40, wenye miaka 50, si ndio? Mnapata picha miaka ya 70, miaka ya 80 namna mlivyokuwa mkiishi. Sawa? So, bali mpaka kwa miaka ya 90 ilikuwa mtoto akitoka madrasa, akitoka shule anakwenda wapi? Anakwenda madrasa. Madrasa zilikuwepo, sio kama hazikuwepo. Aliyeziua madrasa sio serikali wala sio Wayahudi. Sisi ndio tumeua madrasa zetu sisi wenyewe. Sababu madrasa zipo. Ukienda kumba kibali serikalini utapewa, sawa? Bali serikali haina hata mpango na hizo madrasa. Hata pale nyumbani kwako wewe ukafungua madrasa yako, sawa? Ukamwambia bwana mwenyekiti wa serikali ya mtaa kupatia kibali pale, bana hapa pana madrasa hapa, wala hakuna shida. Serikali haikuzuii. Lakini tufanya hapa Shinyanga kuna madrasa ngapi za watoto? Zile za mtaani ziko ngapi ambazo mnazimiliki nyinyi wenyewe? Hakuna. Sasa mmezuiliwa. Kwa sisi tumeacha mfumo sisi wenyewe, tukachukua mifumo ya watu tukaibebelea. Ndio haya yanayotukuta. Viongozi ambao ni wasimamizi wa mambo, sawa? Wazazi ambao ndio wasimamizi wa familia, mpo. Ndio kuna sehemu moja mimi nilikwenda nikamuuliza mtasa, wewe hapa watoto zenu wanasoma wapi? Sasa mtihani. Sawa, mtihani sio jibu. Hao wanasoma mtihani wao. Watoto zenu wanasoma wapi? Mmezuiliwa kutengeneza madrasa. Serikali haina shida. Sawa, so, hata ukisema ya kwamba jamani hapa huwa ni kwangu hapa nitatengeneza banda, wala serikali haikuzuii. Imnashinda hata hili jamani. Kwa hiyo mimi nasema tu ya kwamba tumeacha sisi wenyewe. Tumeacha mfumo tuliowekewa, tukaamua kushika mifumo ya watu. Kwa hiyo nasaha zangu kwangu mimi, sawa? So, na kwa wazazi wenzangu na wasimamizi wenzangu, turudini katika mfumo wa dini. Tukirudi katika mfumo wa dini, hii hali itapotea. Yaani wewe weka taratibu ya kwamba lazima mtoto wangu asome madrasa. Lazima, sio hiari. Yaani kama kugombana na mama yake, sawa? Mtagombana, basi tutagombana kwa sababu ya hili jambo. Bali unaweza kujiketi utaratibu wa kwamba mimi mtoto wangu kabla hajabalehe lazima amalize Qur'an. Ndio mkakati wangu mimi huu. Kabla hajabalehe, awe wa kike awe wa kiume, lazima awe ima amehifadhi Qur'an yote au amesoma Qur'an yote kwa kuangalia amemaliza. Huo ndio mtaratibu wangu mimi katika hii nyumba. Unazungumza hivyo mbele ya mama, mke wako na watoto wanasikia, na ndio utaratibu wako huo. Kwa mimi na sahaba zangu turudini katika mfumo wa dini. Dini imekamilika. Dini ya Kiislamu fanya nini? Imekamilika. Tusiruhusu tena maswali. Mimi nina jambo moja. Lakini hili jambo hili nataka niulize swali. Nataka anijibu mtu mzima. Sitaki kijana. Mtu mzima nyanyue mkono anijibu. Anyanyue mkono basi mtu mzima nimuulize swali. Watu wazima simpo. Jamani, tusicheleweshe jambo, tuswali tuondoke. Yani yeye anyanyue mkono ndio nitakuuliza. Au nichague mwenyewe. Wewe mzee. Si karibu. Sawa, lakini sipo karibu, usinyanyue mkono. Nikuulize au? Utajibu tu. Wapi swali gumu? Kwa hiyo nikikwambia unaitwa nani sitayari ndio swali hilo. Eh? Nikuulize swali. Sieni hili swali usijibu kiuhalisia, sawa? Tuchukulie wewe una watoto wa kike au una watoto wa kiume. Bila shaka una watoto wa kike na wa kiume, si ndio? Kwa hiyo majukumu yako ambao unahisi ya kwamba ni ya lazima kwa hao watoto ni majukumu gani? Kwa ufahamu wako tu, taja hata majukumu mawili tu, mimi mzazi natakiwa kwa mtoto wangu nifanye moja, mbili, tatu. Majukumu ya kibinadamu yale, ni majukumu gani na majukumu gani? Hayo sio ya kibinadamu, hayo ni ya kidini. Kama elimu, malazi, chakula, sehemu ya kulala, mavazi, wakiumwa na watibu, ni majukumu yako haya. Sawa. Huulizi na mtu. Ukiamka asubuhi wewe mwenyewe katika bajeti zako na katika unajua kwamba mimi natakiwa ninunue nguo, watoto wangu hawana nguo, umeambiwa bwana mtoto anaumwa, basi tayari katika akili yako kwamba ile shilingi 10,000 ile nitaitoa. Tutapeleka wapi? Hospitalini. Huna utakwenda kukopa. Sawa. Yule mtoto wako wa kiume na yule mtoto wako wa kike, kuna umri fulani wakifikia, kuna vitu unavihitajia. Wewe huwezi kuwapa. Ndio? Kama ni wa kiume hawezi kupewa na mama yake. Na kama ni wa kike wewe pia huwezi kumpa. Unajua ni vitu gani hivyo? Sasa hapo ndipo ambapo kuna nataka mimi nimelezie darasa yangu. Mzee kajibu vizuri sana. Kuna umri mtoto akifikia, kuna baadhi ya mahitaji huwezi tena kumpa. Hata ukitaka kumpa pia hawezi kuchukua. Nao ni mambo ya siri au matamanio. Sawa? Hili jambo wazazi wengi wameghafilika nalo. Haoni yeye kama ni wajibu wake kumsaidia mtoto njia halali ya kukidhi matamanio yake. Haoni kama ni wajibu wake. Bali anaona ni wajibu wa mtoto. Kwa hiyo mtoto wa kiume anapofikia miaka 18, sasa baleghe tayari, kuna vitu anavihitajia, hawezi kupewa na dada yake, sawa, wala hawezi kupewa na mama yake. Atahitajia mtu mwingine ampe vile vitu. Ni matamanio ambayo Allah ameumba katika mwili wa mwanadamu. Anapotokea kijana akamfuata baba au mama, bana baba sasa nataka nioe, pumbavu. Una kazi wewe? Wewe umeshajenga. Si nakupa kiwanja pale umeshinda kujenga wewe. Wewe nimekupa mtaji umeharibu mtaji wewe. Huna akili wewe, mjinga kabisa yafuata kuoa. Nafikiri kuoa mchezo. Sasa yule mtoto anajisikia unyonge. Ndio baba akamjibu vile, si ndio? Anaona haina shida. Watoto wakisomezaga mtaani. Watoto wakiko mizaga mtaani wengi. Tena hivi sasa hakuna taa haja ya hela, ni mdomo tu. Kimdanganya mtu maneno mawili matatu. Sasa siku ya siku unakuja kusikia kwamba bana wanakuja wazazi pale, wewe ndio mzazi wa fulani, yeye tumekuja bana mtoto wetu huyu kamharibu mtoto wako. Nini kamtia mimba? Wamite yule kijana wako wataka kumpiga. Wewe wampigie nini sasa? Alikufuata kijana wako kukwambia ya kwamba anataka kuoa. Sasa mimi na saha zangu kwenu nyinyi wazazi, sawa, hili jambo watu wengi wameghafilika nalo. Kama unahisi ya kwamba ni wajibu wako wewe kumlisha mtoto wako, kumvisha mtoto wako, fahamu ya kwamba mtoto wako yule anakuwa, akifikia hatua atahitajia mke, sawa, akifikia hatua atahitajia mume. Emu wewe mzazi kuwa ni mchango wa kumsaidia mtoto wako apate mke au apate mume. Usisubiria mtoto akwambie kama vile asubuhi, sawa, husubiri mtoto akwambie baba tunasikia njaa, ah, watakwambia leo, watakwambia kesho, pia mama yake atakwambia. Ina maana wewe hujui majukumu yako, taka kila siku huwa unaambiwa. Basi kama vile ambavyo huambiwi peleka pesa nyumbani, akili yako inashughulika, kama huna pesa unakwenda kukopa na kuazima sehemu nyingine. Vile vile mtoto wako akifikisha miaka 15, jua kwamba huyu sasa anakwenda kubaligh. Akishabaleghe huyu mtoto huyu atahitajia wanawake. Mimi kama mzazi, acha niweze kujiandaa hapa kumtafutia sehemu ambayo atakidhi matamanio yake kwa njia ya halali. Wewe kama mzazi ukatafuta pesa, ukanunua kitanda, ukaika ndani, ukanunua godoro, ukaika ndani. Kuambia mwanangu, hili godoro ni la kwako, kitanda hichi ni cha kwako, hichi chumba hichi ni chako. Huna hela, huna nyumba, tuambia kuna pesa nimetenga kwa ajili ya maisha yako. Ukibaleghe tu mwanangu, niambie, unatakiwa uoe, usiniletee mimi nini? Matatizo. Ukimlea mtoto katika mazingira haya, anafahamu ya kwamba mimi nikibaleghe natakufanya nini? Kuoa. Na baba yangu ameshaniandalia maandalizi ya hatua kadhaa, mimi naoa. Na vile vile mtoto wa kike akibaleghe, akishakuwa, muandalie mazingira aende kwa mume wake. Allah atufanyie wepesi. Haya ambayo tuliyozungumza tuyaingize katika matendo yetu. Sehemu ambazo tumekosea, Allah atusamehe. Na zile ambazo tumepatia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atuwekee katika mema yetu siku ya kiyama. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, mubaraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah mjaze kila la kheri mwalimu wetu Abu Anas, Allahu yahfadhuhu, kwa haya ambayo ametufikishia na ajalie haya katika mizani ya mema yake siku ya kiyama. Basi na kupoteza muda, ndugu zetu waje haraka haraka chapuchapu hapa kwa lengo la kupata kuwatambua, kwa sababu kuna watu tunawasikia tu bil aliya nani kadha, ila hatuwajui ni wakina nani. Kwa hivyo kama wakija hapa na tukapata utambulisho kwa ufupi tu ili tuelekee ibada ya swala, itakuwa ni bora zaidi. Ulali, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu zangu, mimi nilisimama hapa, naitwa Wakuni Abul Ali. Nadhani baadhi yenu sura kwenu Singeni shawahi kuja hapa zaidi ya mara moja imepita. Jina langu Umar Muhammad Kondo. Niko na wenzangu baadhi, wengine wamerejea wakiwa Msoma, lakini bismillahi karimi manani watarejea usiku huu insha Allah. Msafara huu unatokea Pongwe, Tanga. Kuna wanaotoka Tanga, kuna wanaotoka Dar es Salaam, na kuna wanaotoka Arusha, Moshi. Katika sisi tuliotoka Tanga, ikiwa mimi kadhalika alustadhi ambaye ametoa muhadhara hapa, Abu Anas Ismail Kiza kama ilivyoarifishwa, lakini pia ustadhi Arafat ambaye ni amiri wetu katika safari, naye ashawahi kupita bila shaka. Pia tuko na al-akh Abu Daud, Allahu yahfadhu, na Abu Mudhaffar Abdallah Gamba. Sote sisi tutokea Tanga, ni wanafunzi pale, lakini pia ni walimu wasaidizi katika markazi ya Sheikh Salim bin Taymiyyah. Pia tumeambatana na wenzetu pia katika wanafunzi ambaye yuko palafu ya Bumahir kwa naye pale soma ambaye ni bikoda darasa zetu hizi kadhalika tumeambatana na wazee wetu mzee mmoja kutoka Tanga ambaye ni mzee Mkopolaguha ambaye anawasindikiza vijana wake waliorejea Msomo na tawi nao insha Allah pia tuna mzee pale Abu Saida naye ni mkazi wa Arusha lakini pia na Moshi tunaye mzee wetu aliambatana ndani ya safari hii na alikuwa ni driver wetu mkuu kabisa katika gari ambayo tumekuja nayo lakini pia tuna afi mmoja anaitwa Wahaji kutoka Dar es Salaam ambaye pia na yeye amerejea zake kusoma na atarudi insha Allah pia tuna Alakh Abu Hafs Miraji Hassan ambaye ni mwenyeji wa Dodoma lakini pia ni mwanafunzi katika wanafunzi wa Sheikh Islam Itemia katika markaz na kusudia lakini pia ni mwalimu msaidizi. Kwa hiyo kwa ufupi tarjama hiyo inatosha kutokana na muda umeenda sana. Safari ilikuwa ni ndefu. Tumetoka Tanga, tukapita Kondoa, tukapita Singida, tukaenda Dodoma, tukaenda Tabora, Kahama, Bukoba, tukaenda Musoma, tukarudia Mwanza, tukaja hapa Shinyanga, tukarudia Moshi. Almuhimu ni ziara dawiya na lengo ni kufikishiana kukumbushana kwa ajili ya Allah Tabarak wa Taala. Kwa hiyo mimi usia wangu kwamba yale ambayo yamefundishwa hapa na shekhe basi watu wayakamate na wayashike hasa hasa jambo zima la malezi. Malezi ya Kiislamu. Malezi sahihi. Malezi ya wema waliotangulia. Ndio cha kukamata basi hakuna kingine. Hakuna kingine. Watoto wetu, wake zetu, familia zetu tuhakikishe kwamba zinapita njia ya sawasawa, njia iliyokuwa salama. Njia ya as-salaf as-saleh waliotangulia wema hakuna njia nyingine ukipita njia nyingine utakuwa umepotea fuata njia ya wema fuata njia ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio salama yako usibabaishwe na chochote zaidi ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam usiangalie kundi lolote kundi lako ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtume ashatahadharisha sisi na kutambia fa'atazil tilka al-firqa kullaha kumwambia Hudhaifa ibn al-Yaman achana na makundi yote rudi katika usawa sema makundi yote ni motoni makundi yote yanayojinasisha na Uislamu yataingia motoni pale ambapo Allah tabaraka wa taala akitaka yote ni motoni ila kundi moja lakini hayo hata kama yataingia motoni hayo hayatakaa milele kwa mujibu wa itikadi ya Rasulullah wal jamaa atakaa kwa kadiri ya madhambi yao namna walivyofanya lakini motoni wataingia pale ambapo Allah akitaka kuwaadhibu kwa hivyo akitaka atawasamehe kwa hiyo kundi la kulingangana ni kundi la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni wale wanafunzi wake waliokuwa amewasomesha wakabeba amana ya kufikisha kwetu elimu akatokea mwingine akawatusi wale akatokea mwingine akawatukana wapiga kuwadharau huyo lazima na sisi tutampiga vita. Wahada, assalamu alaikum. Naam, tunaye pia mwalimu wetu Abu Abdurrahman Shafi kutoka Mwanza je tusalimie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni maarufu kwenu japokuwa si wiki hivyo kwa sababu ya muda mrefu kidogo nilikuwa sijapita hapa kwa Abdurrahman. Ni mwenyeji wa wageni wetu katika mji wa Mwanza. Walillahi alhamdu wal minna li'annahu jamilun an najtama' lakini asbaru al-as'ab min hadha at-tafarru kukutana ni vizuri lakini kuachana ni vigumu kwa sababu ya mapenzi inabidi tuambatane na wageni wetu tuje nao mpaka Shinyanga kwa hiyo sio wazungumzaji baba tutakanda maliwa fa ajadu wa nafa'u nafa'u Allah bihi wa Islam wa muslimin tuyabebe yale yote waliotuambia ndugu zetu na tuyafanyie kazi, na tuwaombe ziara hizi zinikalili na zijirudie. Alhamdulillah, mimi ni katika waliokuwa wakinufaika katika hii ziara.